River Ain't for Swimming to ponownie australijska formacja Brown Spirits, album z roku 2017. A teraz cofniemy się nieco głębiej w przeszłość. Rok 2003 i formacja Broadcast, ich chyba najważniejszy album, Haha Sound. Formacja z Wielkiej Brytanii, a tak naprawdę duet, który współtworzyli Trish Keenan i James Cargill. Słuchając dźwięków duchologicznych, musimy wspomnieć o formacji Broadcast, która jak mało która była w stanie przenieść słuchacza w czasie, nagrywać muzykę na wskroś współczesną, która jednocześnie posiadała wszystkie najpiękniejsze cechy muzyki psychodelicznej lat 60. i 70. Prawdziwy wehikuł czasu i jakże rzadko dziś spotykana muzyka w pełni ponadczasowa. Pendulum w tej chwili. on the ground, although it tries, it cannot sound. It used to ring across the air, its sweet and tone would linger there. But from a careless hand it was, its shell is only made of crust. Although it lies there split in two, it still tries to ring out to you. Little Bell to ponownie duet Broadcast i album Ha Ha Sound. Niestety formacja Broadcast i cały świat muzyczny poniosły olbrzymią stratę w roku 2011, gdy Trish Keenan zmarła na zapalenie płuc. Już po jej śmierci ukazał się jeszcze album z muzyką do filmu Barbarian Sound Studio, nad którym pracowali wspólnie jeszcze przed jej śmiercią. Film Petera Stricklanda jest hołdem dla przede wszystkim kinematografii włoskiej, filmów grozy z lat 60. i 70., które przecież Włosi tworzyli z niezwykłą pasją i werwą, i kino takich twórców jak Dario Argento na przykład do dziś ma wielu fanów. Mam nadzieję, że będzie miało ich jeszcze więcej. Zarówno film, jak i ścieżka dźwiękowa absolutnie wspaniałe, aczkolwiek podobnie jak wiele innych albumów z muzyką filmową, najpiękniej tej muzyki słucha się z towarzyszeniem obrazów. Album Ha Ha Sound z roku 2003 nie wymaga towarzystwa ruchomych obrazów. Wystarczy zamknąć oczy i te obrazy pojawią się same. Winter Now. Valerie i ponownie Broadcast z albumu Haha Sound. Zostajemy na Wyspach Brytyjskich i ponownie słuchamy muzyki tworzonej przez najważniejszych twórców muzyki psychodelicznej ostatnich 20 lat. Jeśli chodzi o Wyspy Brytyjskie, to będzie formacja Big, której liderem jest Jeff Barrow, związany z Portishead. To będzie muzyka do filmu Couple in a Hole, aczkolwiek będą to utwory, które fani formacji Big znają również z ich debiutanckiej płyty. Większość tej ścieżki dźwiękowej to są tylko nieznacznie doszlifowane fragmenty debiutanckiej płyty Big właśnie. Motoryczna, krautrockowa, psychodeliczna, fantastycznie brzmiąca muzyka. Zaczynamy od utworu Backwell. Thank you. Numbers i ponownie formacja Big, fragment ścieżki dźwiękowej do filmu Couple in a Hole. Jeff Barrow, zwłaszcza ostatnimi czasy, częściej pisze muzykę do filmów właśnie niż na potrzeby formacji Big. Jego stałym towarzyszem i współpracownikiem jest kompozytor Ben Salisbury. Wspólnie stworzyli muzykę do filmów Ex Machina. Fantastyczne science fiction, minimalistyczne, ale wstrząsające zarazem w reżyserii Alexa Garlanda. Stworzyli również muzykę do filmu Free Fire Bena Wheatleya, a już w tym roku będziemy mogli na naszych ekranach zobaczyć film Annihilation. To ponownie film Alexa Garlanda. Za ścieżkę dźwiękową odpowiadają Jeff Barrow i Ben Salisbury. Tej muzyki z pewnością posłuchamy w naszych spotkaniach w audycji After Party. A teraz raz jeszcze Big i utwór Battery Point. Accidental Soundtrack to John McBain, fragment albumu The Alpha Particle, nagranego dla kalifornijskiej wytwórni Vacant Stare. Wytwórnia specjalizuje się w artystach z okolic Oakland. Jak sami twierdzą, ich najważniejszym zadaniem jest popularyzacja muzyki psychodelicznej pochodzącej właśnie z tej części Kalifornii. A teraz z miejsca, w którym rosną głównie palmy, przenosimy się do miejsca, gdzie rośnie głównie kukurydza, czyli do Indiany. Formacja Burnt Ones i ich ostatni, jak twierdzą, album i piąty zarazem. Wydany kilka tygodni temu album Last Draft in Different Rooms. Dwa fragmenty tej płyty w tej chwili. Yeah. Cascades i formacja Burnt Ones, fragment albumu Last Draft in Different Rooms. Wcześniej słuchaliśmy utworu Good Omen Tower. Wracamy do katalogu wytwórni Ghost Box. Tym razem posłuchamy Johna Brooksa, artysty, którego już znamy, głównie jako odpowiedzialnego za wytwórnię Café Caput. Artystów z tej wytwórni słuchaliśmy niejednokrotnie w audycji After Party. A teraz John Brooks, którego muzykę też znamy, i nagrania, które stworzył pod szyldem The Advisory Circle. Jak sam twierdzi, to progresywna elektronika, choć to raczej brzmienia tak regresywne, jak to tylko możliwe. Rozpoczynamy od Winter Hours. Thank you. Discipline Before Data i ponownie John Brooks i jego muzyka nagrana pod szyldem The Advisory Circle. To bardzo ważne, ponieważ John Brooks nagrywa pod wieloma pseudonimami w różnych układach z innymi muzykami, a album From Out Here to jego twórczość solowa, ale nie nagrywana pod jego własnym nazwiskiem. To muzyka science fiction do obrazu, który nie istnieje. Tak bardzo często brzmi muzyka Johna Brooksa, zwłaszcza ta nagrywana jako The Advisory Circle. Kolejny fragment płyty From Out Here to Upon Oxton. Po raz ostatni dziś John Brooks pod szyldem The Advisory Circle. A już na zakończenie, w ramach domknięcia klamry dzisiejszej audycji, Muzyka filmowa z lat 70. Duet Fred Miro i Malcolm Seagrave i muzyka do jak najbardziej psychodelicznego horroru Phantasm. Gorąco polecam zarówno film Phantasm, jak i wszystkie filmy w tej serii, było ich bodajże 8. I bardzo dziękuję już za dzisiejsze spotkanie. Życzę wspaniałej niedzieli. Mam nadzieję, że usłyszymy się za tydzień o tej samej porze. Wojciech Barczyński, do usłyszenia. Autopromocja. W ubiegłym roku ukazał się ich 6. studyjny album, nietypowo zatytułowany Metal Ballads Volume 1. To dość odważna płyta i to będzie odważny koncert. Koma w Trójce. Transmisja koncertu ze studia imienia Agnieszki Osieckiej dziś tuż po 19:00. Decyzja jest prosta. Czekam na lajki od Państwa. Piotr Stelmach. Autopromocja.